Music. Wow. N-A-Z-I-Z. Bill Nas. H-2-O, baby. Bill Nas. Jeff, check him out. I'm a new set. Man, selector. But they know that baby girl me a one that ha ha ha ha bilo kata na cheka ha ha ha ha usikae mbali na mi kuja hapa bila wewe hapa na mi da da kata ha ha ha bilo kata na cheka ha ha ha ha usikae mbali na mi kuja hapa bila wewe hapa na mi da da kata bless all night minus mocks in your ears kwati sita mani wala usikifiri na wifu hata kwa saluni na esikifanyo disikiri. Wengi walintenda zamani but kwako mekuwa bias. Kwa nuna malengo mazuri mpao na itaji kulisen. Wanumwa ni paki buri but of course no vision. Nenza kwenye sifuri sana ikatu permission. Toto chile wakurudi duwe now I'm on the mission. Nasa itaji permission. Maneno na kauliza wala zisikuto ofishi. Kweche dunia ni rahisi la kukwacha weni ngu. Hakuna kutenganisha zaidi ya mugu na ya budu. Gawa sometimes nani kata handa. But you know that baby girl me want that kukuona jua kitanda. Tunajua vile basi mweza kuna data. Ha ha ha ha, gulu kata, nacheka ha ha ha ha.